Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 grudnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Założyciel i dyrygent orkiestry Camerata Stargard tymczasowo aresztowany. Śledczy zarzucają mu wykorzystywanie nieletnich. Ruszył konkurs skoków narciarskich w Niżnym Tagile. Bierze w nim udział 6 Polaków. Szlachetne paczki docierają do potrzebujących. To jest nasze wielkie święto, bo to oznacza, że wszystkie rodziny znalazły swoich darczyńców. My już dzisiaj właściwie zaczynamy myśleć o przyszłym roku i wiemy, że będziemy Państwa potrzebować. Władimir I., założyciel i dyrygent orkiestry Camerata Stargard, był nauczyciel w szkołach muzycznych i skrzypek w Filharmonii Szczecińskiej, został aresztowany. Prokuratura zarzuca mu wykorzystywanie seksualne nieletnich. Władimir I. przez wiele lat był cenioną osobą w zachodniopomorskim środowisku muzyków. Zasiadał m.in. w jury międzywojewódzkiego konkursu skrzypkowego. Był także konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej podległego pod Ministerstwo Kultury. Uczył w klasie skrzypiec w szkołach muzycznych Szczecina i Stargardu. Jak ustaliło Radio Szczecin, to właśnie tam wyszukiwał swoje ofiary. Jak informuje Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, postępowanie przeciwko Władimirowi I. prowadzi prokuratura rejonowa w Stargardzie. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na wniosek śledczych. Zarzucono mu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Chodzi m.in. o gwałty na nieletnich. Muzykowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. W rosyjskim Niżnym Tagile trwa pierwsza seria w konkursie skoków narciarskich Pucharu Świata. Bierze w niej udział 6 Polaków. Najlepiej we wczorajszych kwalifikacjach poradził sobie Kamil Stoch, który był 11. Kamil Stoch jest też na najwyższym miejscu, jeśli chodzi o biało-czerwonych w klasyfikacji generalnej. Zajmuje 5. miejsce. Liderem jest Norwek Daniel Andre Tande. My zostajemy jeszcze w świecie sportu. Kajetan Kajetanowicz wygrał w Warszawie 57. rajd Barburka, ostatnią imprezę rajdowego sezonu w Polsce. Trzykrotny mistrz Europy i wicemistrz świata triumfował w imprezie po raz 7 z rzędu. Tym samym poprawił rekord należący do Tomasza Kuchara. Produkty niezbędne na święta, ale też meble, sprzęt AGD czy książki. Blisko 15 tysięcy rodzin otrzymuje w ten weekend pomoc w ramach akcji Szlachetna Paczka. Do domów potrzebujących pukają wolontariusze akcji i przekazują rodzinom paczki z pomocą przygotowaną i dostarczoną wcześniej do magazynów przez darczyńców. W tym momencie pakujemy i czekamy na nasze spotkanie z rodzinami, które czekają na paczki. My przygotowaliśmy paczkę dla 86-letniej schorowanej starszej pani Stanisławy. I po prostu razem z naszym liceum, 16. liceum w Nowej Hucie. Czy my mamy ponad 460 uczniów, w sumie każdy coś dał. Ania Wilczyńska, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Licznik wskazuje zero i to jest nasze wielkie święto, bo to oznacza, że wszystkie rodziny znalazły swoich darczyńców. My już dzisiaj właściwie zaczynamy myśleć o przyszłym roku i wiemy, że będziemy Państwa potrzebować jako darczyńców, jako dobroczyńców, którzy pomogą nam dotrzeć do ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie. Akcja Szlachetna Paczka co roku łączy 1 000 000 Polaków potrzebujących darczyńców i wolontariuszy. Autorzy zwycięskich tekstów w konkursie na dramat radiowy Nasłuchiwanie odebrali wyróżnienia. Gala konkursu organizowanego przez Trójkę i ZAX odbyła się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Pierwsze miejsce przyznano Szymonowi Bogaczowi za sztukę Nikos z Chojnowa, którą jutro w formie słuchowiska będzie można usłyszeć po 20 w scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz podkreślał dziś na naszej antenie, że dramat radiowy to dla niego ciekawa odskocznia od tekstu scenicznego. To jest bardzo wdzięczna forma, świetnie ograniczająca i super się w niej można odnaleźć, ale oczywiście też nie tak po bożemu. Warto poszukać i zrobić coś, co mieści się w formie radiowej, ale też poza nią wychodzi. To myślę, że jutro będzie można tego o tym się przekonać i doświadczyć. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem Gościnność. Drugą nagrodę jury przyznało Agnieszce Harkot, trzecią Mateuszowi Żaboklickiemu. Ponadto wyróżniono Sandrę Staletowicz oraz Natalię Stencer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie, przeważnie duże, miejscami opady deszczu na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Deszczu ze śniegiem będzie od zera na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 5, miejscami na zachodzie i 6 stopni lokalnie nad morzem. Jutro sporo chmur z większymi przejaśnieniami i maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos z Chojnowa.

Witam pierwszego gościa, zapowiadana Justyna Mytnik. Dzień dobry, witaj. Witajcie, bardzo miło. Miło cię widzieć znowu w Białymstoku. Zacząłem tak muzycznie od akcentu uniwersalnego, Hot Chip, ale później będą muzyczne akcenty absolutnie białostockie. Justyno, ty jak długo już związana jesteś gościnnie oczywiście, tak jak ja, z Żubrowką? No w tym roku mam trzeci raz pokaz swojego filmu. Wcześniej pokazywałam Apokalipsę, potem Jak zostać papieżem i dostałam nagrodę za dokument rok temu i teraz przyjechałam z Fascinatrixem, czyli musicalem o polowaniach na czarownicę. Czyli też, tak myślę, biorąc pod uwagę wszystkie filmy do tej pory zrealizowane przez ciebie, to właściwie jesteś weteranką tego festiwalu, bo co jakaś nowa, krótkometrażowa produkcja, to jesteś na Żubrowce. Tak, mam nadzieję, że już przede mną będą tylko pełnometrażowe rzeczy, bo tych krótkich już trochę było, no. Tak, to za chwilę o tych pełnometrażowych też porozmawiamy, ale wróćmy jeszcze na moment do filmu, z którym w tym roku właśnie jesteś w konkursie. To przypomnę, konkurs Studenci, bo tych konkursów jest tutaj kilka. Ciągle jesteś studentką? Już nie, półtorej roku skończyłam łódzką filmówkę. Zostałaś absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej. Fascinatrix to jest ten film, który my w Trójce doskonale znamy, bo ja przypomnę, że właśnie rok temu już byłaś z tym filmem. To była wtedy taka produkcja, chyba wtedy jeszcze bardzo, bardzo świeża, stosunkowo nowa. Właśnie z nim wystąpiłaś w konkursie Talenty Trójki, no i skończyło się na finale, w tej trójce finalistów. Fascinatrix, jak powiedziałaś, opowieść o czarownicy, o czarownicach, ale właściwie musical. Skąd taki karkołomny pomysł na średniowieczne strony? Średniowieczne, no strony też, bo tam jest zamek, prawda, dziedziniec zamkowy, ale stroje, miałem na myśli kostiumy, no i na taką przewrotną historię, bo gdzieś bohaterowie w dialogach, w sposobie bycia są bardzo jednak współcześni, w problemach. No ten pomysł pochodzi z mojej przeszłości w postaci studiów historii sztuki. I wtedy już byłam zafascynowana właśnie obrazami kobiet z tamtej epoki i tego, w jaki sposób były przedstawiane czarownice jako kobiety z wywalonymi ozorami. I stąd przyszedł trochę na pomysł... Które się zresztą ucina. Dokładnie, więc stąd przyszedł pomysł na ucięcie języka, że główna bohaterka jest oskarżona o czary i jest wystawiony list gończy za nią, że trzeba zdobyć jej język, żeby odczynić czary. I to jest też troszkę taka inspiracja westernowa, bo ten film jest w ogóle taką fuzją gatunkową. Jest to trochę film przygodowy, trochę western, trochę musical. No a powiedz właśnie, dlaczego musical? Nigdy nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No tak jakoś mnie wzięło. Po prostu... Znaczy bardzo też od razu dodajmy specyficzny musical, bo to nie jest tak, że nagle wszyscy albo jedna osoba tańczy, śpiewa. To jest śpiewanie, owszem, jest muzyka, ale no ma to twój autorski właściwie wyraz. Znaczy na pewno było tak, że bardzo mnie zainspirowała Maja Kleszcz i jej album Eremita, który właśnie czerpie z różnych rodzajów białego śpiewu z różnych miejsc na świecie. I ten jeden właśnie z utworów z jej płyty został wykorzystany w moim filmie jako otwierająca piosenka wyrażająca emocje głównej bohaterki. Więc to jest taki troszkę abstrakcyjny aspekt musicalowości. Ale poza tym później w filmie antagonista, czyli Błazen, śpiewa normalną musicalową piosenkę z tekstem napisaną specjalnie dla filmu w trakcie pościgu konnego i różnych swoich przygód. Kto jeszcze nie widział filmu Fascinatrix, absolutnie polecamy. Tutaj przed tobą kolejne, nie po raz pierwszy, jak mówiliśmy, emocje konkursowe, konkursy Studenci. No to jeszcze troszkę te emocje potrwają, bo wyniki dopiero jutro wieczorem, ostatniego dnia Żubrowki. No i właśnie, dochodzimy do tego, zawsze z wielkim zainteresowaniem śledzimy w Trójce dalsze losy naszych laureatów, finalistów konkursu Talenty Trójki, co z tą pełnometrażą fabułą, no bo czekamy na twój taki już dorosły, nazwijmy to dojrzały, pełny debiut. No teraz rozwijam film pod tytułem Lany Poniedziałek i jest to... I to właśnie byłby taki już długi metraż? Tak, tak, tak. Dostaliśmy dofinansowanie na development spisu z firmą produkcyjną Lawa, która ze mną przygotowuje ten projekt. No ale Lany Poniedziałek to nie na te zbliżające się święta. No nie. Nie, premiera jest zaplanowana na 2021 rok, więc w tym kierunku zmierzamy i jest to właśnie siostrzeńska, znaczy to jest bajka o siostrzeństwie, która jest oparta na strukturze Wielkanocy. A jednak, czyli jednak święta, tutaj to skojarzenie moje związane z tytułem nie jest przypadkowe, jest słuszne jak najbardziej, tak? Tak, no Bolany Poniedziałek jest jakby sceną kulminacyjną w tym filmie, bo ten film właśnie opowiada o mierzeniu się z traumą i odnajdywaniu nadziei na zmiany i na nowe życie i tym samym święta Wielkanocy, które są świętami o odrodzeniu, o tym, że musi, że trzeba wejść w ciemny tunel, w ciemne miejsce, żeby się narodzić na nowo. I tak samo właśnie tytułowa bohaterka ma takie mroczne sny, które są znakiem, że ona musi wejść do kanałów, żeby się ze sobą zmierzyć. I są różne magiczne konsekwencje tej podróży w postaci krwiożerczych królików, które ożywają i tak dalej. No to po tym, co mówisz, to już wnioskuję, że to znowu będzie film z jakąś wyrafinowaną formą, bo do tej pory to, co znam z twojej twórczości, świadczy o tym, że ty ciągle szukasz i nie zadowalasz się prostymi rozwiązaniami, co chyba dobrze. No ja jestem takim człowiekiem, który trochę żyje właśnie w swoich chmurach i o tych swoich fantazjach opowiadam, więc zdecydowanie tak. To będzie film, który jest bajkowym dramatem z elementami filmu przygodowego, więc mimo, że dotykam jakiegoś trudnego tematu traumy, to opowiadam o nim w taki lekki sposób, dający nadzieję i w ogóle wciągający. No tak, nawet Fascinatrix, o którym mówiliśmy wcześniej, który jest filmem, no dosyć momentami krwawym i brutalnym, powiedzmy, że ma happy end. I tego ci życzę, żeby udało się film zrealizować, czyli czekamy na premierę filmu Lany Poniedziałek. Nastawiamy się na jakiś 2021 rok. Trzymam kciuki za realizację. Jak się tu czujesz w Białymstoku? Super. Już drugi raz tu jestem i... Aha, czyli trzeci film, ale ty osobiście drugi raz dopiero. Mhm. Dokładnie, tak. Wspaniała atmosfera i strasznie sympatyczna ekipa to organizuje, więc z wielką radością tu przyjeżdżam. No to za chwilę zaprosimy do studia reprezentantów tej sympatycznej, potwierdzam, ekipy, czyli gospodarzy Żubrawki. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki. Justyna Mytnik, autorka konkursowego filmu Fascinatrix, a zgodnie z zapowiedzią sięgamy teraz po białostockie akcenty muzyczne. Miss God, po raz pierwszy dzisiaj, ale nie po raz ostatni. Kosmiczna matka. Matulu moja, śliczną córę masz. Oj, nie wydawaj byle za jakie. Go! Kochny Boże, kto na mnie Ciekaw jestem, co się dzieje właśnie teraz z Miss Got, bo jeszcze jej nie spotkałem na Żubrowce w tym roku, ale słyszałem, że jest widywana, jest. Jest uczestniczką warsztatów animacji, które prowadzi w Supraślu węgierski animator Peter Wacz. Także myślę, że dzisiaj na imprezie się pojawi, więc jak dzisiaj... Dzisiaj wieczorem się spotkamy. Tak, na razie jej słuchamy, jeszcze dzisiaj posłuchamy, bo ja z przyjemnością wracam do jej utworów i do płyt. Wy jako gospodarze, zaraz was przedstawię oficjalnie, możecie chyba potwierdzić, że jest to absolutnie Miss Got, czyli Anna, absolutnie związana z tą muzyczną sceną Białegostoku. Tak, Białegostoku, Podlasia, ona inspiruje się naszym jakby regionem. Słyszymy. Folkiem. Mhm. No, także bardzo ciekawa. A teraz się zainteresowała animacją, zdaje się, że to zainteresowanie... Reżyserowaniem. Tak, ale też już chyba wcześniej sięgała po takie motywy w swoich teledyskach. Tak, Kasia sama robi swoje teledyski i tutaj korzystając z tego, że jako Żubrowka organizujemy warsztaty filmowe, zapraszamy ludzi ze świata, stara się podnosić swoje umiejętności. Bardzo nas to cieszy, bo po to robimy też te warsztaty, żeby ludzie stąd tworzyli filmy. No to już was oficjalnie witam. Maciej Rand, Krzysztof Sienkiewicz. Dzień dobry. Cześć. Dobry wieczór już. Przed chwilą słyszeliście takie miłe słowa tutaj z ust Justyny Mytnik o gospodarzach Żubrowki, że bardzo miła atmosfera. Mogę to tylko potwierdzić, bo jestem kolejny raz na festiwalu, ale nie tylko atmosfera jest ważna. Ważne są filmy i w tym roku chyba trzeba powiedzieć, że ten program jest naprawdę, tak powiedziałbym, porządnie wyselekcjonowany, bo filmy, które były już zauważane, wiele z nich było zauważonych wcześniej na innych festiwalach, już nagradzanych, więc taki zestaw naprawdę solidny pod koniec roku. Znaczy, ogólnie chyba, jeżeli mówimy o festiwalach filmowych, to o jakości festiwalu świadczy selekcja konkursowa i my staramy się mocno i konkretnie do tego przyłożyć i w tym roku otrzymaliśmy 1600 filmów. Mamy 8 konkursów i wydaje nam się, że są to bardzo dobre filmy. Bardzo się cieszymy, że w ogóle... I wszystko oczywiście są to krótkie filmy. No tak. Dłuższe lub krótsze, bo zdarzają się nawet takie niespełne 3-minutowe, ale 2,5 bywają... minuty do 41, z tego pamiętam. No, a chyba w konkursie amatorzy był taki 42 z kowalkiem, jak już chcemy sprawdzić. Być bardzo dokładni. Tak. Krzysztof, ty z kolei od wielu lat propagujesz filmy z Podlasia, to jest ważne. Tak, to taka akcja, która się nazywa Filmowe Podlasie Atakuje. Nie pamiętam, czy to lat 14, czy 15, czy 16 lat temu to się zaczęło wszystko. W całej akcji chodzi o to, by oczywiście filmy nie trafiały na półki, by konfrontować je z publicznością. Organizujemy przegląd raz w roku. A sądząc z tego, że właśnie ciągle się gdzieś te filmy pojawiają, że wydajecie kolejne płyty, to można byłoby takim wyciągnąć wniosek, że tutaj to Podlasie jest naprawdę filmowe, że to jest bardzo dużo młodych, chętnych osób do robienia właśnie filmów czy krótkich filmów. Jest bardzo dużo chętnych, jest bardzo fajna energia tutaj w ludziach, taka schowana troszeczkę, jak czyli taki gejzer, który trzeba uruchomić i jak już dobrze to wystrzeli, to robi wrażenie. No i też jakby zadaniem akcji jest docieranie do tych ludzi, bo oprócz prezentowania i wspierania filmowców, jakby animowania tego środowiska tutaj lokalnego, mamy taki odłam tej akcji Filmowe Podlasie Edukuje, gdzie organizujemy warsztaty ludziom w różnym naprawdę wieku, po to by się zetknęli z tą profesją i sprawdzili, czy tak naprawdę chcą robić filmy i czy się potrafią z tym zmierzyć, bo dobrze wiadomo, że nie jest to łatwa materia. Czy te filmy potem mają szansę się przebijać? Jak to oceniasz do tej pory, po już kilkunastu latach? Przebijać w sensie pojawiać gdzieś dalej w Polsce albo i za granicą, bo przecież macie tutaj w Białymstoku o tej porze roku wielu gości zagranicznych. Tak. Te filmy trafiają na różne festiwale i sobie nieźle radzą. Natomiast my ze swojej strony organizujemy swego rodzaju tournée, kilkadziesiąt pokazów w regionie Polsce i za granicą, gdzie jakby docelowo filmy z Podlasia tworzą selekcję specjalną Filmowe Podlasie Atakuje, gdzie jeżdżą animatorzy lub ich reżyserzy, reżyserki i zderzają swoją twórczość z publicznością. Nie, to też są twórcy mega uznani. Tak jakby teraz współczesna rzeczywistość jest taka, że tak naprawdę filmowiec ma wszystkie atuty w rękach, w komputerze. No jest łatwiej, tak. Żeby po prostu przebić się na światowe festiwale i... Nie, ale też łatwiej tam, realizować filmy, no tak, czy krótkie tak, formy te filmowe, no teledyski. Mamy wystarczy czasami telefon, prawda? Na przykład Ewa Borysewicz, tak, no, Kobas Laksa, Maciek Szupica, duet Kijeka Damski. Monika Pawluczuk. To po prostu pełno jakby fantastycznych i bardzo ciekawych twórców. Tutaj też jakby działamy dwutorowo, bo z jednej strony ściągamy te filmy, gdzie one gdzieś już ci twórcy wyjechali i po prostu gdzieś tworzą w Polsce czy w świecie swoje produkcje i pokazujemy tutaj tym ludziom na Podlasiu, że ludzie stąd są naprawdę bardzo utalentowani, a też jakby odszukujemy niektórych, tak jak Sylwię Szkiłąć, którą Krzysiek chyba w Kanadzie, tak? To było. W Kanadzie poznałem jej koleżankę, która widziała gdzieś Supraś w Polsce z Francji i jak zacząłem dopytywać, o co chodzi z tym Supraślą, to się okazało właśnie, że ma koleżankę, która tutaj się urodziła, tutaj się wychowała. Mieszka jakiś czas teraz w Belgii. Razem robią filmy. No to piękna historia. No właśnie, jak już jesteśmy przy tym wątku międzynarodowym, bo Żubrowka ma w nazwie oczywiście ten człon, że to jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Jak bardzo międzynarodowy? Jak to wygląda w tym roku? Znaczy, no, jeżeli chodzi o same konkursy, no to mamy dwa konkursy Okno na Wschód i drugi konkurs Cały Ten Świat, gdzie są to stricte tylko konkursy skierowane do twórców ze świata. Dodatkowo mamy konkursy skierowane do twórców, którzy tworzą filmy dla dzieci, czyli konkurs Kids. Mamy konkurs Music Video i konkurs Na Skraju. To są też konkursy skierowane do twórców z całego świata, Polaków i ludzi z zagranicy. No tych filmów nawet w selekcji jest więcej chyba zagranicznych filmów. No, ale są też goście, zarówno tak. Udaje wam się zapraszać zagranicznych jurorów, ale też są twórcy. No tak, ja myślę, że Żubrowka ma jakąś tam dobrą sławę i ludzie chcą tu przyjeżdżać, chcą jakby zobaczyć, jak to jest naprawdę. Z jednej strony jesteśmy takim oknem na wschód dla ludzi z Polski i z zachodniej Europy, dla ludzi ze wschodu jesteśmy tym oknem na zachód, także postanowiliśmy to jakoś wykorzystać, zrobić z tego jakby nasz atut, a nie coś, co jest dla niektórych tutaj w regionie balastem, że gdzieś tam na końcu świata. No i co? Nasze no i myślę, że to się udaje, patrząc, obserwując też wizyty wielu polskich twórców, którzy lubią ten festiwal i rzeczywiście dosyć licznie tu przybywają. W największym skrócie poproszę was jeszcze o zapowiedzenie najważniejszych wydarzeń dzisiejszego wieczoru i jutrzejszego dnia, bo sporo się jeszcze dzieje dziś i jutro na Żubrowce, to ostatnie dni festiwalu. No, myślę, że dzisiaj zaraz właśnie startuje taki nasz ulubiony program Wschodniej Przyjemności. Jest to taki typ spotkania z filmem, że oglądamy filmy, później spotykamy się przy stole, jemy wspólnie, rozmawiamy o takich smakołykach. Czyli filmowa biesiada. Tak? Życiowych, które są tylko jakby zrozumiałe dla ludzi ze wschodu, ludzi, którzy kochają wschód, wolniejsze życie, którzy nie muszą ciągle spoglądać w telefon, nie muszą odbierać maili, mają czas, żeby ze sobą porozmawiać. No, cały czas też trwają konkursy. Dzisiaj ostatni dzień, by zobaczyć. To wiemy, bo zmierzamy do jutrzejszego finału, tak? Zagłosować na film, który urzeka. No i też część muzyczna, cały czas bardzo dla nas równie ważna. Ta klubowa wieczorna. Tak, bowiem tutaj bardzo nam zależy na nowych dźwiękach, na inspirowaniu. Sami mocno się muzyką inspirujemy na co dzień i dzięki niej dużo energii mamy do tego, by ten festiwal przygotować. Czyliskie śniadanie chyba jutro, myślę, że warto też jakby... Tak naprawdę można zaraz wyjść... Bo takie filmowe śniadania są też tu codziennie. Tak, można zaraz wyjść na miasto w Białymstoku i w zasadzie do niedzieli, do 22 oglądać filmy, tam się zrzemnąć od 4 przez 4 godziny, wrócić na chilijskie śniadanie filmowe i jakby tym tropem filmowo-muzycznym podążać razem z nami. I w ten sposób koniec Polski, koniec świata łączy się, no właśnie, gdzieś jak Chile, no to rzeczywiście drugi koniec. No w ogóle z tym Chile to też niesamowicie, bo wiadomo, są tam teraz te olbrzymie protesty społeczne i my ten program, kiedy komponowaliśmy wcześniej, w ogóle nie zakładaliśmy tej sytuacji. Teraz stało się to bardzo głośno, w ogóle już biletów nie ma na ten pokaz i wszyscy się jakoś rzucili, ale polecam, to świetne filmy. Zapraszamy więc na Żubrowkę jeszcze dziś i jutro. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. W Trójkoło Filmowo byli gospodarze Maciej Rant i Krzysztof Sienkiewicz. Dziękuję. Dzięki bardzo. No i wracamy do muzyki Miss God. Za chwilę kolejne w Trójkoło Filmowo spotkanie z twórcami, gośćmi festiwalu Żubrowka. Witam na Podlasiu kolejnych gości, gości Żubrowki, Emilia Śniegowska. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Już tak ciemno się zrobiło. I Ewa Radzewicz, witamy. Dzień dobry. W Trójce, chociaż dzisiaj audycja w całości z Białego Stoku. Ciągle jeszcze przez chwilę śpiewa nam Miss God. No właśnie, jak to jest z wami i z Żubrowką? To jest krótka historia. Moja to jest druga przygoda z Żubrowką. Pierwszy raz miałam przyjemność być tutaj w 2013 roku z filmem pierwszorocznym Edward. A jeśli chodzi o Ewę, to właściwie ten region Polski jest ci dosyć bliski. Tak, ten region Polski jest mi dosyć bliski, bo jestem z Suwałk, więc całkiem niedaleko. A pierwszy raz mam okazję być na Żubrówce, ale muszę przyznać, że jest bardzo miło przyjechać. Tak Żubrowce, bo to ten off jest tutaj tak, ważny. Swoje strony. Mhm. Czyli to kino niezależne, ofowe. No i właśnie, wy jesteście reprezentantkami filmu, który pojawia się tutaj w konkursie, jeszcze o nim dzisiaj nie mówiliśmy, Niezależni. Jak to jest z tą niezależnością waszą, filmową? Różnie, ale prawda jest taka, że film powstał w ramach programu Studia Munka, programu, który nazywa się Pierwszy Dokument, w koprodukcji z firmą Koi Studio, z firmą produkcyjną Koi Studio, i faktycznie on zaczął powstawać w sposób bardzo niezależny, ponieważ miałyśmy bohaterki i jakby chęć i siłę do robienia tego filmu i poza tym nie było nic, więc w bardzo niezależny sposób na starcie, na samym początku po prostu organizowałyśmy sobie we dwie i zdjęcia, i sprzęt z dużą pomocą Agnieszki Dziedzic z Koi Studio. Tak, tu szybko dodam, Emilia, ty jesteś scenarzystką i reżyserką tego filmu, Ewa z kolei autorką zdjęć. Już mówimy o filmie, bo sam tytuł No jest taki enigmatyczny, ale też intrygujący. Nawet nie wiem, jak to wypowiadać. 1991 czy 19 łamane na 91, jak wy same używacie tego tytułu? Tak, tytuł mówimy 1991 po i prostu. On, tak, i nie ukrywam, że mieliśmy bardzo duży problem ze znalezieniem tytułu. W pierwszym momencie kojarzy się troszeczkę z rokiem, prawda? Z rokiem, z godziną, czasami w zapisie ludzie mylą. W każdym razie jakby ostatecznie zdecydowaliśmy się na niego, ponieważ najbardziej jakby przypadł nam do gustu też właśnie przez jego niebezpośredniość, tytuł ten wypłynął wypłynął od bohaterki filmu, ponieważ bardzo długo w ogóle trwała dyskusja, jaki tytuł nadać temu filmowi i nie trafiałyśmy jakby w żadne odpowiednie słowa i rozmawiałam z Jetę, z bohaterką naszego filmu i to wypłynęło od niej i ona po prostu powiedziała, że mi się zawsze wydawało, że to powinny być jakieś cyfry, na przykład właśnie 1991. No tak, bo jeszcze magiczna jest, jeszcze istnieje tutaj ta magia liczb, prawda, dwie jedynki, dwie dziewiątki, to się łączy. Zdradzamy czy nie zdradzamy słuchaczom, o co tu chodzi dokładnie? Może nie. Polecamy film, ale na pewno przedstawmy bohaterki. Bohaterki są dwie i trzeba powiedzieć, że to jest takie zestawienie osobowościowe naprawdę, no, rzadkie. Ten film zaskakuje. Tak, no to też było dla nas duże zaskoczenie. Ja najpierw poznałam Jetę i to przez Jetę trafiłam do pani Zosi. I faktycznie to było tak, że na początku film miał opowiadać, główną bohaterką filmu miała być ta młoda dziewczyna Jetę. Czyli młoda dziewczyna z Niemiec, która młoda zresztą dziewczyna. Sobie dobrze radzi z językiem polskim. Tak, ona jakby w trakcie, młoda dziewczyna z Niemiec, która przyjechała na rok do Warszawy w ramach takiego wolontariatu i pracowała przez rok dla Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i w ramach tej pracy odwiedzała ludzi doświadczonych przez narodowy socjalizm w Polsce. I ja poznałam Jetę i najpierw to miał być film, który trochę unikał jakby tej tematyki historycznej. Chciałam powiedzieć o młodej dziewczynie wchodzącej w dorosłość, bo to było jakby jej pierwsze takie dorosłe mieszkanie z dala od rodziny i na początku to miało być o tym. Natomiast kiedy poznałam panią Zosię i jakby doświadczyłam ich wspólnej obecności i zobaczyłam tą relację, która między nimi się rodzi, to było dość jasne, że to jest właśnie to, o czym chcę opowiedzieć. Ewa, to była wasza pierwsza współpraca taka właśnie operatorsko-reżyserska. Tak, tak. Jakie to dla ciebie doświadczenie i jaka to była praca z tak dwiema różnymi bohaterkami? Tak, w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Na pewno w ogóle ta praca, która trwała około roku, była dla mnie taką bardzo dużą nauką cierpliwości, że jakby jednak jest w operatorze taki nerw, żeby nad wszystkim zdążyć i wszystko złapać, a tutaj gdzieś od początku ustaliłyśmy i wiedziałyśmy, że to nie może takie być, że jakby jest spokój i w Jetę i w pani Zofii i że w tej kamerze też ten spokój musi koniecznie być, więc to była dla mnie ogromna nauka cierpliwości, którą wykorzystuję teraz też przy fabularnych projektach i na pewno taka uważność na bohatera, która gdzieś się przy tym rodzi, kiedy po prostu no musisz wyczuć ten odpowiedni moment. Ale jest w tym filmie jakaś taka i łagodność, i czułość, i szczerość. To cechy dla dokumentu chyba wspaniałe. No na pewno. Myślę, że to też było naszym celem, żeby zobaczyć panią Zofię i Jetę i ich relacje tak, jak my ją widzimy, jak czujemy się będąc przy nich i chciałyśmy zrobić wszystko, żeby widz mógł to poczuć po prostu. Trzymamy kciuki za film 1991, bo oczywiście, tak jak już wspominałem, rozstrzygnięcia konkursowe dopiero jutro wieczorem w Białymstoku. To konkurs niezależnie, a powiedzcie, co dalej, co przed wami, co planujecie, no bo wiem, że ten film rozpoczął waszą współpracę, ale ciąg dalszy nastąpi. Tak, no bardzo teraz intensywnie zaczęliśmy pracować nad naszym nowym filmem dokumentalnym, do którego zdjęcia robimy w Rumunii. A skąd ta Rumunia? W rumuńskiej Bukowinie. No Rumunia to zawsze jest tak troszeczkę z tymi pomysłami na te filmy, jakoś intuicyjnie trochę zawsze reaguje na siebie i swoje jakieś takie potrzeby udawania się w pewne miejsca i poszukiwania, tak, poszukiwania takie. Bohaterów. Tak, i po prostu bardzo pragnęłam pojechać w te strony rumuńskiej Bukowiny, które zamieszkały są przez Polaków. Tam jest jeszcze taka społeczność, która mieszka tam od wielu, wielu, wielu pokoleń. I otrzymałam stypendium Młoda Polska w tym roku na to, aby właśnie pojechać tam i zrobić taki research do filmu. I on trwa i znalazłyśmy faktycznie bohaterów tam i jesteśmy już w zdjęciach do tego filmu. Oczywiście robimy to w sposób niezależny teraz i teraz rozpoczynamy podróż. Taki już całkowicie niezależny. Taki niezależny, tak? Jakby przy pomocy tego stypendium udało nam się zrobić. Ten, jakby rozwinąć ten projekt. Natomiast teraz jeszcze ze wsparciem mojego przyjaciela, producenta Maćka Tima, rozpoczynamy poszukiwania funduszy na to, żeby zrealizować ten film. Ale jesteśmy jakby w procesie realizacji nowego filmu. I dobrej myśli. Jesteśmy dobrej myśli. No to trzymam kciuki, ale rozumiem, że to będą zupełnie inne zdjęcia, bo tu jednak 1991 zamknięta raczej przestrzeń, mieszkanie pani Zofii. Tutaj... Pewnie, no zdecydowanie przestrzeń będzie otwarta. Myślę, że bardzo dużo plenerów, które są tam przepiękne. To są góry, nie bardzo wysokie, ale jednak. I całość bardzo jakby wpływa na to, jak odbieramy ludzi tam żyjących, bo oni w zasadzie żyją nadal gdzieś tam w takim naturalnym rytmie, który... W dużej symbiozie z naturą. Tylko pozazdrościć. Ale tak. Tej symbiozy na pewno więcej tu na Podlasiu niż być może w jakichś innych miejscach Polski, czy w dużych miastach. Tak, to prawda. My właśnie wróciłyśmy ze zdjęć tam i musimy się jeszcze troszkę przestawić na to, że nie widać horyzontu i gwiazd. I tak, jesteśmy znowu w mieście. Nie wiem, czy zdążycie, ale może pokaz waszego nowego dokumentu za rok na Żubrowce. Możemy nie zdążyć, ale może za dwa lata. Ale może, tak, za, dwa może lata. Za dwa lata. No to czekamy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo-Filmowo. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Były bardzo ze mną Emilia Śniegowska i Ewa Radzewicz. In my... jeszcze raz dzisiaj po raz ostatni Miss God, rodem z Białegostoku, a jeżytem ostatniego też dziś gościa trójkowo-filmowo z tego właśnie miasta, z festiwalu Żubrowka, Hubert Patynowski. Dzień dobry, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Człowiek w czapce, tak? Niezmiennie? Nie zmieniam tematu. Nie zmieniaj tematu, to tytuł twojego filmu i on również pojawia się w tym roku tutaj na Żubrowce w konkursie Niezależni. To chyba twoja pierwsza wizyta na tym festiwalu? Tak, pierwszy raz jestem. Jest fajnie. Jest fajnie, ale przypomnijmy, że my się poznaliśmy w tym roku i właściwie w bardzo szczególnej sytuacji na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poznałem cię tuż i już wtedy miałem okazję też gościć w Trójce, ale poznałem cię tuż po twoim wielkim sukcesie, przypomnijmy. To była główna nagroda w konkursie filmów krótkometrażowych właśnie za Nie zmieniaj tematu. No, jak dzisiaj już z perspektywy czasu to wspominasz? Bardzo dobrze to wspominam. Nie zawsze będę to dobrze wspominał, ale już jakby jestem dalej. Tak, tak, już zrobiłem kolejny krótki metraż i teraz pracuję nad następnym i gdzieś tam piszę jakieś inne rzeczy, więc tak trochę już przestawiłem się na tryb, już zmieniłem temat trochę tak naprawdę. A jednak. Jednak. I teraz ale to za chwilę o tych nowych filmach też porozmawiamy. Na moment jeszcze zatrzymajmy się przy Nie zmieniaj tematu, no bo to jest szczególny chyba dla ciebie również, niezależnie od nagród, chociaż jest szansa na kolejne, no bo znowu film w konkursie tutaj w Białymstoku, ale ważny film. Jesteś autorem również scenariusza, a film, dodajmy, przypomnijmy, bardzo hip-hopowy i bardzo związany z pewną społecznością, z pewnym środowiskiem, więc to chyba było od początku do końca ci bardzo bliskie. No tak, to jest tak się czasem śmieję, że całe życie się przygotowywałem do tego filmu. Aż tak? Po prostu, no jest, akcja się dzieje na blokowisku, gdzie się wychowywałem i gdzieś te rzeczy wszystkie są prawdziwe, mimo że nie jest to oparte na konkretnej prawdziwej historii, to jest ale jakiś tam, jakiś jest, realizm jest przeniesiony jest na tą fabułę, bo to jest fabuła. To nie jest konkretna historia wzięta z życia, ale jest prawda szeroko pojęta w tym filmie, po prostu jest to oparte na różnych prawdziwych rzeczach i wydarzeniach ogólnie rzecz biorąc i to jest, i dlatego to jest jakieś takie bliskie mi i rzeczywiście wyjątkowe, ale być może każdy film tak jest, nie wiem, bo nie zrobiłem ich za wiele. Pytałem poprzednich gości już o to, zapytam i ciebie. Skoro jesteś w konkursie Niezależni, to jak to właśnie jest z twoją filmową, twórczą niezależnością? Bo są różne pewnie możliwości w tym wypadku. Tak, z tym filmem, czy ja jestem taki do końca niezależny, to nie wiem, bo film był producent. Jest producent tak naprawdę właściciela. A to jest tego pytanie filmu. W ogóle o to, co to znaczy być twórcą niezależnym. Tak, dzisiaj. Ja w kontekście tego filmu Niezależność, to na pewno mogę podziękować producentowi i opiekunowi artystycznemu, czyli panu Piotrowi Lenarowi i Ksawery Brzowskiemu, za to, że miałem tą niezależność przy tworzeniu tego filmu i wolność. Ksawer Żuławski był opiekunem artystycznym, tak. No to w tym względzie byłem niezależny, jakby no byłem zależny od finansów, które udało mi się zdobyć, wygrywając konkurs na scenariusz najpierw. No zapewne skromnych, jak się domyślam. No tak, nie było może szaleństwa. Mieliśmy 5 dni zdjęciowych, potem jakieś małe dokrętki, ale no generalnie nie jest to do końca niezależny film w takim w sensie finansów, ale gdzieś tam jakaś niezależność w nim jest, bo też był w dużej mierze taką energią ziomalską zrobiony, że tak powiem. Dużo osób pomagało, po prostu non-profit. Muzyka jest jakby za darmo od ludzi. Za przysługi, powiedzmy. No, ale no, to świetnie właśnie pasuje do tematu filmu, do tej energii hip-hopowej, która w nim na pewno jest. No i teraz właśnie pytanie. Bez wątpienia odniosłeś wielki sukces, bo ta główna nagroda w konkursie, w ważnym konkursie dla młodych twórców w Gdyni. Czy to właśnie spowodowało, że powstały, tak jak już wspomniałeś, te dwa kolejne filmy, czy co się po prostu, jakie są konsekwencje takiej nagrody głównej w Gdyni? Nie wiem, czy akurat nagroda w Gdyni coś zmieniła bardzo w moim życiu, ale... A może jeszcze za wcześnie, żeby to oceniać. Ale To znaczy tak, nie chodzi tu o finansową nagrodę, nie chodzi tu o jakieś statuetki czy takie rzeczy. Po prostu nagle ja tak odczułem to, że po zdobyciu... Nie, chodzi o wiatr w żagle. Tak, czy chodzi o wiatr w żagle, dokładnie. Dostałem go ogromną ilość. Po prostu zrobiliśmy kolejny krótki metraż w 5 dni na Film Spring Open, na plenerach. Czyli u Sławomira Idziaka, tak. Teraz będziemy go tam montować, bo to zrobiliśmy dosłownie od przygotowań, przez zdjęcia, przez montaż. To wszystko powstało w 5 dni. Więc teraz będziemy go tam dopieszczać montażowo i tak dalej, postprodukcyjnie, ale to daje po prostu, przyspiesza życie, przyspiesza myślenie i po prostu teraz jakoś to wszystko łatwiej, szybciej idzie. No to jestem bardzo ciekaw, jakie powstały kolejne twoje filmy, jakie tematy, jacy bohaterowie cię interesują, czy ciągle blokowisko, hip-hop, czy może zupełnie coś innego? Nie, jest to zupełnie coś innego. To jest film surrealisty, ten, który teraz zrobiliśmy, film surrealistyczny o kupowaniu emocji. Tytuł? Zrzutka na miłość. Uh-huh. Kolejny film też jest w sumie surrealistyczny film, para realistyczny, nie wiem jak go nazwać. Jest to kobiecie, która dzwoni do nieba, żeby porozmawiać ze zmarłym mężem. To są takie rzeczy zupełnie niezwiązane z hip-hopem. Ja po prostu zrobiłem ten film, bo miałem coś do powiedzenia na ten temat, ale to nie jest tak, że ja chcę robić filmy tylko o hip-hopie. No tak, ale ten pierwszy, tak jak powiedziałeś, właściwie powstawał przez całe twoje życie, bo to był film, który, znaczy to historia, która ciebie też jakoś tam kształtowała i dojrzałeś do tego, żeby przenieść to na właśnie obraz wizualny, no a teraz masz już niezależność, wspomnianą tak, wcześniej, tak, tematyczną również. Jeśli chodzi o muzykę, no to na pewno jest ważnym elementem i będę się tego trzymał. Myślę, że myślę o różnych, mam dwa pomysły na pełny metraż i jeden z nich to jest pomysł związany mocno z muzyką elektroniczną z kolei i też z twórcą muzyki elektronicznej. Aha. Bo to są takie dwa bieguny, z jednej strony hip-hop, z drugiej strony elektronika, które zawsze. A to dzisiaj graliśmy Miss God z Białegostoku, tak, która właśnie w elektronice siedzi mocno. Bardzo to było dobre, podobało mi się. No to fajnie, że się zapoznałeś. Tak. I jakoś tak teraz to tak trochę ta elektronika właśnie mnie pociągnęła za sobą. No i wszelkiego rodzaju jakiś surrealizm. Jeden film miał być o końcu świata, który teraz piszę, a drugi właśnie jest tak mocno związany z muzyką elektroniczną. Ale nie mogę więcej powiedzieć, bo to są wszystko rzeczy, które inkubują się. Dobrze, to nie mów już nic więcej. Czekamy, rób po prostu, czekamy na twoje nowe filmy i na razie polecamy ten już absolutnie skończony i pokazywany również tutaj na Żubrowce. Nie zmieniaj tematu. Dziękuję ci bardzo. Ostatnim gościem trójkowo-filmowo z Białegostoku, z 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka był Hubert Patynowski. Ja też już powiem do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński, a przed 17 zostajemy jeszcze przez chwilę z Leszkiem Możdżerem. To utwór z filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Zapraszamy